bu tasdik ile, bu ihlas ile, bu ikrar ile cümlemizi cennetine kabul eyle ya Rabbi. Yeryüzünde İslam'ın hakim olması için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların aleyhine çalışanları kahru perişan eyle. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.